RRSO na 17 maja wynosi 0%. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 29 maja. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 maja, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na ostatniej prostej przed eurowyborami politycy o wizji Unii. Prezes PiSu mówi o eurowalucie, a szef ludowców o jednoczeniu Polski i Polaków. Nadal poszukiwany jest mężczyzna widziany z torbą, która eksplodowała we francuskim Lyonie. Kolejne amerykańskie wojska wysłane na Bliski Wschód. Przyjęcie euro teraz byłoby szkodliwe dla Polski, tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim wywiadzie przed ciszą wyborczą. Jarosław Kaczyński powiedział, że jego ugrupowanie nie popiera przyjęcia w tym momencie unijnej waluty. Nie będziemy tego przyjmować, dopóki nie uzyskamy pozycji gospodarczej, poziomu rozwoju gospodarczego, no co najmniej bardzo zbliżonego po prostu do Niemiec. Nawet nie mówię o innych częściach Unii, tylko o Niemczech, po prostu dlatego, że Niemcy są przez granicę i to jest to państwo, z którym jesteśmy szczególnie związani gospodarczo. A w najbliższą niedzielę odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Na ostatniej prostej głos zabrał też jeden z liderów Koalicji Europejskiej. Szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził Łódź i przekonywał, że celem ugrupowania w nadchodzących wyborach, a także tych jesiennych, jest zjednoczenie Polski i Polaków. Przypomniał też, że wśród głównych postulatów PSL-u w kwestii Unii jest europejski program walki z rakiem, zrównanie z niemieckimi dopłat dla rolników, odnawialne źródła energii, walka ze smogiem i ochrona środowiska. Jutro cisza wyborcza o politykach i polityce cichosza. To jeszcze w temacie wspólnoty. Wystawiona w Polsce, zrealizowana gdziekolwiek w Unii. Trwają prace nad systemem tzw. transgranicznej e-recepty, który umożliwi bezproblemowe wykupienie leków w całej wspólnocie i to na podstawie jednego zlecenia wystawionego przez lekarza. Jak mówi Natalia Żylińska-Puta z Komisji Europejskiej, unijna e-recepta to skomplikowane rozwiązanie, ale bardzo potrzebne. Mogę opisać na swoim przykładzie. Mając tutaj receptę wystawioną w Polsce, mogę pojechać do domu, do Brukseli i tam pójść po prostu do pierwszej, lepszej apteki i poprosić o zrealizowanie tej recepty. Informacja zwrotna wróci do kraju, że te leki zostały wydane w Belgii. Będzie to na pewno bardzo istotna pomoc w przypadku pacjentów, którzy nagle muszą gdzieś wyjechać. Patrycja Stepek-Inczewska z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Tudzież wyjeżdżają na chwilę za granicę i będą potrzebowali tej pomocy w postaci wykupu leków. W Polsce unijna e-recepta ma być dostępna za 2 lata. Na razie obejmie tylko leki nierefundowane. 13 osób zostało rannych w wybuchu we francuskim Lyonie. Życiu żadnego z poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Większość to lekko ranni. Na razie nie wiadomo, czy był to atak terrorystyczny, ale śledztwo przejęła prokuratura zajmująca się terroryzmem. Trwają poszukiwania sprawcy. Ubrany na czarno mężczyzna o twarzy zakrytej kapturem. Prawdopodobnie w wieku 30 lat miałby uciec z miejsca wybuchu na rowerze. Ładunek zostawił w torbie na ruchliwym deptaku. Dodatkowe wojska Stanów Zjednoczonych wysłane na Bliski Wschód. W rejon Zatoki Perskiej uda się 1,5 tysiąca żołnierzy. Przed odlotem do Japonii prezydent Donald Trump potwierdził informację, że Stany Zjednoczone skierują na Bliski Wschód dodatkowe oddziały w związku z potencjalnym zagrożeniem ze strony Iranu. Wyślamy stosunkowo niedużą liczbę żołnierzy, głównie do ochrony. Bardzo utalentowani ludzie udają się na Bliski Wschód. Zobaczymy, co się wydarzy. Pentagon poinformował, że w rejon Zatoki Perskiej udadzą się przede wszystkim wojska inżynieryjne i logistyczne, oddziały wywiadowcze, a także obsługa i ochrona systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Ekstraliga żużlowa na początek, bo jadą w szóstej rundzie. W zakończonym już meczu Stal Gorzów pokonała 51-39 GKM Grudziądz. Włókniarz podejmuje w Częstochowie Betlar Sparte Wrocław. Do składu wrocławian po kontuzji wrócił Maciej Janowski i to goście prowadzą 18-12. Na piłkarskich mistrzostwach świata do lat 20 dziś drugi dzień rywalizacji. W Lublinie pokaz siły Nowej Zelandii, która pokonała 5-0 Honduras, a w Tychach nie mniej okazały zwycięstwo Nigerii 4-0 z Katarem. W trwających meczach Urugwaj prowadzi 2-0 z Norwegią, a Ukraina 1-0 ze Stanami Zjednoczonymi.

Guardian Angel Riverside, dziś z 6 na 8. Co będzie z utworem, który teraz przed nami? Czas oczywiście pokaże, na razie odnotuję tylko, że znowu awans po 3 tygodniach z 9 na 7 Radio Rammstein. Co będzie dalej z radiem, czas pokaże. Dziś znowu awans na 7 zespół Rammstein. Z 15 na 6 awansuje Daria Zawiałów. Hej, hej. Zdrad. Hej, hej, Daria Zawiałow. Dzisiaj awans z 15 na 6 po 2 tygodniach obecności na liście przebojów programu trzeciego. Jeszcze tylko 5 utworów nam zostało. Proszę z nami zostać do 22 i przekonać się, co dziś na pierwszym. I teraz sytuacja jest taka, że ten utwór 16 tygodni w zestawieniu był na 5, jest na 5. Dziwna sprawa z tą piosenką, dlatego że przy okazji tej piosenki zawsze pojawiają się albo miłosne wyznania, albo prośby o dedykację. I tym razem jest to dedykacja od Marcina dla Joanny z Ciekot. Na 5 z tobą do domu, król. Chcemy tylko tobą do domu, król, i było bardzo przyjemnie, tylko nie wiem, czy pani Joanna słyszała to, co napisał do niej pan Marcin dziś do listy przebojów programu trzeciego. No i sytuacja się powtarza, 14 tygodni w zestawieniu, była na czwartym, jest na czwartym Żarówka, Daria Zawiałów. Żarówka Daria Zawiałów dziś na miejscu czwartym. Gorąco pozdrawiam wszystkich, którzy zmierzają na Kulturalia w Lublinie. Już za chwilę Waglewski, Skubas, Rogucki i Miłosz. Pozdrawiam od dawna nie student z Lublina. Chciałbym jeszcze wiedzieć, jak pan ma na imię. No ale nic, pozdrawiam i dziękuję bardzo i życzę oczywiście dobrego koncertu. Byli na trzecim, są na trzecim Fiszem, a detworzymy. Dostać się tam do ciebie.

jak krzyczą, że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw, mamy gaz i kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika, już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa, wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Wymnosi się, ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko ciebie i mnie. Oddaj ci ją! ...1947 notowanie listy przebojów programu trzeciego, na drugim Niemiłość i Organek. Już mam trochę mało czasu, ale jeden list musi jeszcze wybrzmieć na zakończenie. A ja wraz z pasażerami linii numer 24, dzięki kierowcy, który zawsze słucha Trójki i listy przebojów, słucham na Miodzie. To dzielnica Reykjaviku. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy na Islandii. Mam prośbę do autora tego listu, aby panu kierowcy linii numer 24 w Reykjaviku przekazać serdeczne pozdrowienia z Myśliwieckiej 357, a wszystkich państwa w autobusie i w Polsce informuję, że na pierwszym Wake Me When It's Over, The Cranberries.